kaybetsin, sen dermanım olamazsın. Derdime derman aramaz, bir çare bulamazsın. Sen derdimi bilemezsin, sen dermanım olamazsın. Yüreğimde benim yaram, yar ile çok zaharım. Yanıyorum buram buram, sen bir çare bulamazsın. Sen derdimi bilemezsin, sen dermanım bulamazsın. Yüreğimde benim yaram, yar ile çok. Yazma yine yazma ilaç bakar.